А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 148-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга ўласных твораў перакладчыка з Ізраілю Павла Касцюкевіча. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшла кніга Пятра Сеўрука «Небыцця не існуе». Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі. Кнігу рэцэнзуе Язэп Янушкевіч. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прачытае выбраныя крутагорскія казкі. Павал Касцюкевіч вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павал Касцюкевіч неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Паўлам адмысловая. У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. З Павлам Касцюкевічам гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Павал, зборнік вашых апавяданняў называецца «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». Ці не надта смела для дэбютанта? Это я ўбачыў надпіс гэты ў Лунінцу на дзвярах касцёла. Мне надта спадабалася, я падумаў, што вось яна назва, якую я доўга шукаў. Вы падзялілі сваю кніжку на 4 часткі. Апавяданні для мужчынаў, апавяданні для жанчынаў, нутраная адысея і жызн. Цікавы падзел. Чым кіраваліся, робячы яго? Па-першае, проста кніжна з кніжкай працавалі як мужчыны, так і жанчыны, і было шмат спрэчак, якое апавяданне будзе першым, другім, трэцім. Жанчыны казалі, вось гэтае апавяданне, менавіта гэта, канешне, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, сапраўды, вось апавяданне яны ёсць мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што гэта аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было яе ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку, і хацелася зрабіць, не ведаю, калі зраблю наступную, ці зраблю, ли, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць мне эту аповесць. Ну і чацвёртае апавяданне, оно не падходзіла і ні жанчыны, ні мужчыны. Хацелася ўжо проста расказаць такое эсэ пра жыццё, дзе менш этого лоску, можа быць, белетрыстычнага, больш такое праўдзівае. І так узнік новы жанр «Жызн». Жызн. Ваше апавяданне выгадна вылучаецца на тле сучаснага айчыннага прыгожага пісьменства лёгкім стылем, неверагоднымі, нават казачнымі сюжэтамі і ляканічным аб'ёмам. Здаецца, усяму гэтаму вы навучыліся ў папулярнага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керрита, кніжка якога выйшла ў вашым перакладзе летась у Беларусі. Ці я памыляюся? Сапраўды, не толькі можа быць у Керрита. Ізраільская літаратура менавіта вылучаецца гэтым, што ось мы называем в Ізраілі на адной назе. Ось ёсць такі выраз, які азначае самае галоўнае коротенька, самая пра цымус. Самы цымус вось выкласці ў некалькіх словах, каб чытача не расхалоджваць, вось самае галоўнае і ўмясціць гэта ў 1000 слоў, скажам. Героі вашых твораў, жыхары Беларусі і Ізраілю, дзе вы пераважна і напісалі гэтую кнігу, падглядзеўшы, так бы мовіць, за іх паводзінамі. Наколькі аўтабіяграфічная гэтая кніга? Спадзяюся, што не аўтабіяграфічная. Спадзяюся, што ўсё ж такі яна больш белетрыстычная. Канешне, жыццёвы вопыт паўплываў, но ўсё ж такі, я думаю, я спрабаваў выдумляць, як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы. Ну, напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». І, як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра. Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі выхадцы з Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, якія, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку, прыехалі і ўбачылі свае танкі, і ім сказалі, это танкі вашых ворагаў, ну, то бок, якія ваявалі на баку арабскіх краін. І ў чалавека склаўся такі дысананс. калі так можна сваць унутраны, і вось гэта скандал у апавяданні «Сэрца танка». Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх няма мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кіламетраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры. Так сама это праўдзівая гісторыя. Ехаў у аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа: «А зараз я замаўкаю», вось самы гэты момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа: «Я замаўкаю». Яшчэ 20 кіламетраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэчы, яшчэ азіраюся, гляжу на заднім сядзенні, сядзяць 4 чалавек ўжо ў плаўках. Ну, аказаліся беларусы. І вось з гэтага нарадзілася апавяданне. Вам цяпер 29 гадоў, 10 з якіх вы пражылі ў Тэль-Авіве. У інтэрв'ю нашай Ніве вы казалі летась, што ў Ізраілі хочаце быць беларусам, а калі прыязджаеце сюды, то пачынаеце задумвацца, ці трэба гэта вам. І назвалі сябе прадстаўніком таго пакалення, якое не мае сваёй краіны. Гэткія ластаўкі ў стрэсе, як вы выказаліся. Але колькі месяцаў таму вы вярнуліся? Што змянілася? Пошукі не працягваюцца. Што далей, глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі ў голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца. Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу? Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў фокус распавесці. Дзякую вялікім. З пісьменнікам і перакладчыкам Паўлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі». У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца. Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага. Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі». Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзяяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сяргей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч. Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводна айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слын перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзельшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзель роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзельскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзеля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года, і пачынаецца называецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанай мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне. Канец цытаты. У прадмове да зборніка прафесар Варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць». Унікаючы палітыкі, Сяўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога ў яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. «Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю». Празаічныя абразкі апавяданні, тайна маны, гісторыя аднае смерці, споведь бедзямельнага сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў, як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, сколькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат, Кузьма Чорны, яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повязь. У далёкім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу. Пазнаёміліся. Журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі – сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад партрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Такім пісьменнікам стаў ягоны наступнік Мікола Дзелянкоўскі. У прадмове «Пётр Сеўрук і сучаснасць» прафесар з Беластоцкага універсітэта Яўген Міранович трапна акрэсліў выключна скідзельскага філосафа і дзеяча. Цытата. «Чалавек фармату Пётра Сеўрука – гэта рэдкасць у гісторыі беларускага руху. Праўда, шмат хто з выдатных прадстаўнікоў беларускага народу зрабіў значна больш за Сеўрука, але ніхто з іх не атрымаў ад лёсу так мала часу на выкананне сваёй жыццёвай місіі. Пётр Сеўрук пражыў усяго 24 гады. У такім узросце у нармальны час большасць толькі пачынала адчуваць патрэбу далучэння да грамадскай ці палітычнай дзейнасці». Канец вытрымкі. Што ж, няхай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі. Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес у 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У Докшыцах каля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося 13 снежня. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. Ён аўтар паэтычных і празаічных зборнікаў, пісаў казкі і тэксты для моладзевых рок-гуртоў, выдаў скандальныя кнігі міні-партрэтаў сваіх сучаснікаў і эратычных апавяданняў, пісаў працягі да тэлесерыялаў і афарызмы. А сёлета, перасягнуўшы 50-гадовую мяжу, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла. Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас па вяртанні ў Беларусь? Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што ўнук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі, это вельмі прыемна. Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол? Для меня это вельми важно, и, в принципе, мне вельми подобается писать где-нибудь каля моря в Барселоне в баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік – это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік – той, хто піша па-беларуску пра Беларусь. Акрамя бара у Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу? У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні. А вы пішаце на камп'ютары? Апошнім часам так. Я запіс свой раблю накид, занатовую тыя думкі, якія баюся згубіць. Вот здавалася, вот цудоўная думка, а ты потым ніяк яе не можаш згадаць. Пішу на кампутары, таму што сучасны пісьменнік это той, хто працуе ў рэальным часе з рэальным чытачом онлайн. Сучасны пісьменнік працуе вот з чытачом крышку інакш, чым традыцыйны, чым нават мы з табой працавалі 10 гадоў назад. А ў інтэрнэце пры тым ёсць яшчэ момант роўнасці, што пачатковец і чалавеку, якому там 70 гадоў, яны ў роўных умовах. У інтэрнэт не прызнае, што ты заслужаны, ты дзеяч, ці не заслужаны, далі табе Нобелеўскую прэмію, ці не далі, ці ты толькі напісаў першы верш. Вы все мы роўныя. І вот эта роўнасць, каб пераканаць чалавека ў сваім таленце, табе трэба ўвесь час напружвацца. Адам, сёлета споўнілася яшчэ адна дата, 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка. Вашага бацькі, якога вось ужо 7 гадоў няма сярод нас. Якім чынам ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя таго, што ўсе ведалі, Адам Глёбус гэта сын Адамчыка. Смерць з'ява цяжкая, асабліва смерць блізкага чалавека, асабліва калі это твой бацька. І мне, вот калі пералічваць, каго я хацеў бы ў першую чаргу вярнуць да жыцця, ахвяраваўшы што заўгодна ў гэтым жыцці, напэўна, гэта быў бы ён, бацька. Вот яго мне страшэнна не хапае. Каб неяк кампенсаваць тую страту, я займаюся выданнямі яго дзённікаў. Мы ў інтэрнэце зрабілі старонку, дзе публікуем гэты дзённікі без купюр. Я чытаў гэтыя дзённікі, тыя, якія былі надрукаваныя ў часопісе Архэ. А ў вас не ўзнікала такая думка, што публікацыя гэтых дзённікаў, да яшчэ і без купюраў, вы плодзіце пасмяротна свайму бацьку ворагаў? А яны ніколі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважыў бацькоўскіх сяброў, это была б адна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, што маю унікальную магчымасць, і бацька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасці, што яна нікчэмнасць, бездарнаму палітыку, што ён бездарны палітык. Праўда вышэй за ўсё. Здаецца, ў 1995 годзе дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла першы том трохтомавіка Вячаслава Адамчыка. На гэтым справа і спынілася. А вы не адчуваеце сваім абавязкам, як выдавец, давыдаць бацькаў збор твораў, паколькі відавочна, што ў гэтай справе на дзяржаву спадзявацца не выпадае? Вот тут ім-то вся і справа, што тая дзяржава, якая выдавала гэты трохтомнік, зрабіла першы том так кепска, што працягваць яе справу той дзяржавы нема ніякага жадання. Выдаць збор набор твораў бацькі, это одна справа, одно пытанне. І я мару пра это, што выдам все дзённікі адной кнігай, можа з каментарамі. Анатоль Сідарэвіч паабяцаў напісаць пра адмову, каб выдаць том бацькаў у беларускім кнігазборе. Вот это мяне цікавіць, а працягваць кепскую справу, это мне не цікава. Неўзабаве заканчваецца 2008 год. Якія тры культурныя падзеі мінулага году вы маглі падзначыць? Хай это прагучыць вельмі суб'ектыўна, мяне вельмі парадавала адна падзея, это што мая знаёмая Віка выйшла замуж за прынца, і зараз яна прынцэса Аль-Шабіб, прынцэса Амана. Чаму это культурная падзея? Зноў жа, это для мяне. Віка з прынцам за мінулы год купілі ў мяне 5 палотнаў, 5 карцін. І звезла гэтую нацыянальную каштоўнасць у Аман? Яна звезла это ў Парыж, можа там не згубіцца. Што тычыцца іншых падзей, то гэты год для мяне быў адзначаны пэўнымі анталогіямі. Год багаты на анталогіі. Мы зараз збіраем, як бы вот не раскідаем камяні, а збіраем. У Польшчы выйшла паэтычная анталогія беларуская, у Літве выйшла анталогія, і некалькі цікавых анталогій выйшла ў нас на радзіме. Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтары і творы» пісьменнік Адам Глёбус. І што сёння пачуюць нашы чытачы у аўтарскім чытанні? Зараз я працую над кнігай «Крутагорскія казкі». Некалі я напісаў кніжку «Апавядання ў Койданава», такі своеасаблівы раман у апавяданнях пра сваю радзіму, пра месца, дзе я нарадзіўся. І раптам убачыў, што як аддаляецца, што зараз я ўжо не бачу сваю Койданава такім реалістычным, як раней. І яно мне бачыцца зараз ўжо далёкім і казачным. Таму не Койданава, а Крутагор'я. Тая назва Крутагор'я, якую насіла нашае мястэчка, наш гарадок, яшчэ перад тым, як стаў Койданавам. Такім чынам слухаем пра Крутагор'я. Шэры сабака. У чэсе Тарнагорскага быў люты сабака. Чэс пасадзіў на ланцуг маленечкага шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць, сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а сабака нават не гаўкне. Паспрачаліся чэсь з Ясям на бутыльку каньяку. Калічыц выйшаў на ганак, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калічыц пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол. Чэсь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чэсе чорны намер застрэліць сабаку з драдніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звяру. Ясь узяў з чэся слова, што той не заб'е сабаку. Чэсь слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год. Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме Шотаў. Стары Шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоныя вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоныя інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капечыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Паўлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Паўлюк забраў малога да сябе, бо няўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Такую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакном белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прыслухоўваецца. Хлопцы станкі павыключалі, прыслухаліся, музыка з могілак далятае. Страшна, але пайшлі хлопцы да старых могілак і пабачылі, як каля плота паціхую плаўную музыку ў паветры плаваюць часткі людзей. Нага, палец, сэрца, вока, нос. Кінуліся хлопцы ўцякаць, прыбеглі да настаўніка свайго, Казіміра Сачко, і распавялі пра белае вуха і музыку на старых могілках. Настаўнік сказаў, што некалі даўно за старымі могілкамі вайскоўцы пазабівалі невінаватых людзей. Кроў тых невінаватых ніяк не супакоіцца. Вось і выходзіць яна раз у 10 гадоў з зямлі на паветра і танчыць пад ціхую-ціхую музыку. Адам Глёбус чытаў свае крутагорскія казкі. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 снежня. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.